gram voor maar 3,89. Lidl, je verdient het. Voel mij zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld, jouw keuze. Wow, dit is echt nice. Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 2,99. Lidl, u verdient het. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Fantastisch veel voordeel vind je bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken. Zoals Axe, Dove en Rexona. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? 538 Nieuws. 6 uur. Ik ben Iris Schut. De politiek is blij dat de kunstschatten eindelijk terug zijn in het Drents Museum. De helm is een beetje de nachtwacht van Roemenië, zei cultuurminister Letschert. Volgens haar verdienen de opsporingsdiensten en het OM grote complimenten, maar die konden het niet alleen. De sleutel voor de oplossing en het vinden van deze kunstschatten, of het verkrijgen van deze kunstschatten, zat dus bij de verdachte zelf. Ja, in ruil voor strafvermindering hebben ze verteld waar ze lagen. Over 2 weken begint de rechtszaak tegen de 3 verdachten. De schatten gaat nu terug naar Roemenië. Nederland heeft contact gehad met de Amerikaanse regering na het dreigement van president Trump om uit de NAVO te stappen. Dat heeft premier Jette gezegd. Hij neemt het serieus, maar we moeten ook oppassen dat we niet in de valkuil trappen om elke dag op elke uitspraak van de Amerikaanse president te reageren. Maar vooral te kijken naar wat is nou meer de rode draad die door zijn buitenlandpolitiek heen zit. Jette blijft wel zijn best doen voor een goede band met Amerika, ook in het belang van Oekraïne. Deze maand gaat hij met het koningspaar op bezoek bij Trump. In Parijs zijn de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd. Zo staan er meer agenten bij de Bank of America, waar vorige week een aanslag werd verijdeld. De Fransen zeggen dat er een pro-Iraanse groep achter zat. En gisteren was er weer een dreiging bij een andere Amerikaanse bank. En over een maandje doet Max Verstappen mee aan de 24-uursrace van de Nürburgring. Voor die tijd zal hij nog 2 races rijden daar in Duitsland. Over 2 weken rijdt hij met een teamgenoot namelijk al de kwalificatieraces voor de grote race in mei. Max heeft er tijd voor, want in dat weekend stond eigenlijk de Formule 1 race in Saoedi-Arabië gepland. Die gaat niet door vanwege de oorlog in Iran. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht grotendeels droog en 2 graden. Morgen buien, ook af en toe zon en 11 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan het verkeer graag, Jatte. Er staan nog 44 files en de langste staan nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Deil 36 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Rijzenhout en Schiphol staat 23 minuten. En een flinke file op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Daar is een ongeluk gebeurd en staat nu 1 uur en 13 minuten. Flitsers op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij 158.6. Op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 61.2. Op de A7 Groningen-Drachten bij Leek een flitser bij 182.0. En de laatste op de A77 richting Boksmeer vanuit Duitsland bij 9.6. Are you drinking my Müller milk protein? No. Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller milk protein. The moo you can't resist. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Middagshow. Het is 6 uur, welkom. Dit is de 538 Middagshow met Robin S. Show Me Love. Na Taylor Swift. Radio 538. Lovers past. My brother used to call it couldn't understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone. And you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Until you're not. And that's when I told you it's alright. You were dancing through the lightning strikes. Sleepless in the honest night. But now the sky is open light. Oh, oh, oh, oh, oh my lord. Never met no one like you before. You had to make your own sunshine. Smit en Blink Twice op 538 in de middagshow. Michel? Ja? Wat is de berenboot? De berenboot, dat is een snack challenge bestaande uit twee berenhappen. Twee hele grote porties friet. Wel hele grote porties friet. oorlogssaus erover. Dus met mayonaise, pindasaus, uitjes. En dan 2 halve gehaktstaven erbovenop als schoorsteentjes. Ben je single? Ben je met me trouwens? Wat een dromen nu. Wat een dromen nu, schoten jij hiervoor. Hallo. Waar komt dit vandaan, joh? Dit is eigenlijk bedacht samen met het dorpje vorig jaar. Die zeiden gewoon meer. Kan het bij elkaar? Ja, je hebt van die, dat noemen ze Mexicano. Dat zijn 2 Mexicano's in een lasagnebak. Ja? Friet erin, zoveel mogelijk. Saus erop en beuken maar. En toen vroegen ze, de bestellen ze vaker, en toen vroegen ze, Michel, kun jij deze snack vetter maken? Ik zeg, hoe bedoel je dat? Nou, gewoon 2 rupsbandjes, nog meer friet, nog meer saus en een hele gekke snack erbij. En toen zei ze, oké, dan ga ik voor jullie een tank maken. Ja, en Michel, daar blijft er niet bij, hè? Want als je het niet opkrijgt, wat dan? Ja, dan krijg je 5 euro boete. Echt? Ja, ja. We hebben hier Michel aan de telefoon. Michel van Cafetaria Winsen. En die gaat viral. Want het gaat er speciaal aan toe bij jou in de snackbar. Ja, bijzonder, hè? Ja. En je hebt al best wel de beroemde gasten gehad ook, hè? Klopt. Wie dan? We hebben Buffet en Stuft uit België hebben gehad als een challenger. We hebben de Belgische vreedzak hier gehad, die helemaal uit België. Ja, internationaal. Ja, dus ik heb een Titanic voor de Belgische vreedzak gemaakt. Een moederschip voor de Buffet en Stuft. En maar de bankzitters waren er ook volgens mij. En Frank Evenblij. Oh. Ja, en Kas Terhouser, die is er ook geweest, hartstikke goed. Maar Frank Evenblij die bestelde er 3. Daar kan ik niks over zeggen, want ik heb beroepsgeheim, hè? Ah, ja, dat snap ik. Ah, dit lijkt mij heftig. Hoeveel mensen hebben al een hartaanval gehad in jouw zaak? Voor zover ik weet, sport iedereen er wel even af. Hey, maar is het ook zo dat als ik het opvreet, dat ik het dan gratis krijg? Als ik ook een boete krijg, of dat niet? Nee, want er moet er geld bij van mij, hè. Dat is niet goed voor de business. Oh. Maar Michel, wij lachen er hierom, maar jij gaat viral. Hè? Miljoenen mensen bekijken jou elke dag op TikTok. Ja, dat is gigantisch, hè. En ook al die privéberichtjes die je dan krijgt, opmerkingen. En hele gave reacties. Ja, echt super gaaf. Is het zo'n portie? Hoe lang heb je de tijd? Want eten mensen dit heel snel op? Of mag je er de hele avond over doen? Hoe werkt dit? Er zit geen tijdlimiet aan vast. Wat is het snelste? Er zit geen tijd. De snelste, dus Buffet en Stuft. Die had 4 minuten 44 heeft hij erover gedaan. 4 minuten 44? Ja. Mijn hemel. En daarna nam hij nog een tank. En daar heeft hij dan 50 minuten over gedaan. Hé, hey, en wanneer komt de vrachtwagen? Ja, die is vandaag net geweest, hè, met alle leveringen. Nee. Ja, dat weet je al, natuurlijk. Ga dat lekker eten bij Cafetaria Winsen. Zorg ervoor dat je de hele week niet gegeten hebt. En Michel, van harte met het grote succes, joh, met de berenboot. Ja, hartelijk dank daarvoor. Jullie ook nog veel succes en plezier met de uitzending. Het komt helemaal goed, dankjewel. Oké, tot de volgende. Hoi. Het is 14 minuten over 6. Het is weer tijd voor Frank en Aya. Ja. Wat een feestje. Draai je de beste muziek en dat weet je. Elke middag. Oh, 538. 538. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer naam hard op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je Babette, hoe dan ook, in de middagshow van 538. Nog steeds een beetje bijkomen van wat er vanmiddag, nou eigenlijk vanochtend gebeurde. Wat is er gebeurd? Want ik was aan het appen met, ik was echt net wakker geworden, gisteren shownieuws gehad. En toen zag ik op mijn telefoon. En ik was aan het appen met Taken die buiten was. En die zei, heb jij door dat er twee keer wordt aangebeld? Dus ik zo, nee. Dus ik dacht, nou ja, boeien, ik verwacht toch niks. Dus ik kijk uit het raam. En ik zie een meneer staan en wit busje. Dus ik denk, oh, pakketje. Dus ik denk, ik ren wel even naar beneden. Maar ik had dus alleen een t-shirt aan. En een onderbroek. En ik doe die deur even open. En ik denk, pakketje kan ik aannemen. Doe ik de deur weer dicht. Kan die man nooit meer. Dat is toch zo snel. Dat maakt niet uit. Ja. Dus ik doe die deur open. En ik zie een ladder staan. En toen dacht ik, dat is geen pakketje. Terwijl ik daar nog stond in het t-shirt. En toen zag ik echt zo'n bordje. Toen dacht ik, jij komt voor mijn alarmsysteem. Dus jij moet in mijn huis komen. Oh. Dus ik zo, oh ja, we hadden een afspraak. Hij zo, ja. Ik en zo, hij denkt, dit is mijn gelukster. Ik heb beet. Zo heb ik dat wel eens in gekke filmpjes zien gebeuren. Dus ik zo, oh ja, ja, ja, waar moet je ook weer zijn? En dit en dat. Hij zei, ja, ik moet op de overloop, dit en dat. Ik zo, oh, oh ja, dus toen moest ik voor hem nog die trap op. En toen moest hij zeg maar naast, nee. Na, weet je, mijn maar slaapkamer. Maar goed? In, ja, gewoon. Hoe lang was dat t-shirt? Ja, net aan, zeg maar. Net aan dat ik dacht, ah, het is een soort heel klein jurkje wat ik aan heb. Maar prima als je die deur open even dichtgooit. Maar niet als je zeg maar tot aan je slaapkamer moet lopen. Dus ik zeg ook, ja, ik was gisteren tot laat werken. Ik lag in mijn bed, ik ga weer terug naar mijn bed. En toen zei Taak, jij hebt gezegd dat je daar. Jij zegt tegen hem dat je naar bed gaat. Ja, en ik zo, ja, ja, maar ik zeg, ik heb vervolgens wel. Ja, hij ging toen echt naast die slaapkamer aan de gang. En ik heb wel die slaapkamerdeur gewoon zo bam, dichtgedrukt. Weet je wel, van. Oh, een beetje hard to get spelen. En het erg is, ik heb eerder dat bedrijf aan de telefoon gehad, eerder deze week, om deze afspraak te maken. Maar dan krijgen ze een soort callcenter iemand aan de telefoon. En toen stond ik onder de douche. Dus toen zei ik, komt het uit? Toen zei ik, nou, ik sta eigenlijk onder de douche. Dus het komt, zei hij, oh, nou, dan bel ik straks wel even terug. Nee, ik heb bij dat bedrijf, heb ik een speciaal vakje gekregen. Ik denk niet dat jij snel rekening gaat krijgen voor deze. Nee, het was trouwens ook echt gratis. Ja, oh, dus echt, oh echt, oh joh. En ze hangen camera's mee. Nee. Wat zou er mis kunnen gaan? It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along. Zometeen een bijzondere betrapt op een scheve, want het is geen scheve, maar het is een betrapt. Ja, ja, maar een klein uitstapje. Ja, heel klein. Ja, maar wel een bijzondere. Ja. En het nieuws van 6:30 zo, Iris, wat heb je mee? 4 voetballegendes in 1 reclame. Je hoort welk bedrijf het is gelukt. Daan, radio in de 538 ochtendshow, de stem uit koffer 7. Ik denk dat het Charlie Luske is. Nou, we gaan het vragen. Goed. Goed. Ja! Stemmenjacht. Word jij de volgende winnaar? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. De 538 Stemmenjacht. De theatersensatie Harry Potter is lovend ontvangen door de Volkskrant. Een verbluffende voorstelling, bekroond met 4 sterren. Mis het niet en boek nu op harrypotteronstage.nl. 3 ingrediënten om je avond groots te maken.

Vanavond en vannacht grotendeels droog en het is zo'n 2 graden. Dan morgen, buien, ook af en toe zon. En morgen is het zo'n 11 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Er staan nog 16 files en de langste staan nu op de A6... tussen Lelystad en Emmeloord. Daar tussen Lelystad Noord en Zwifterband een uur file. Op de A27 Utrecht-Gorkum, daar staat voor Lexmond een kwartier. En op de A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug daar 16 minuten. Flitsers op de A1 Amersfoort-Barneveld 51.1. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch 140.8. De A6 Muiderberg-Lelystad bij 61.2. En op de A7 tussen Groningen en Drachten staat er eentje bij 181.5. De laatste op de A12 Utrecht-Gouda bij 54.1. 2 minuten over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedenavond. De advocaat van Ines Wesky, Carrie Knoops, kan nauwelijks geloven dat Wesky misschien de gevangenis in moet voor het lekken van informatie van Ridwan Taghi. Ze vindt het bewijs veel te dun. Het OM eiste een celstraf van 4,5 jaar. De zaak gaat volgende week verder. De president van Roemenië feliciteert de Nederlandse en Roemeense politie die samen de kunstvoorwerpen uit het Drents Museum hebben gevonden. Hij zegt dat er strengere regels komen om dit soort erfgoed voortaan beter te beschermen. Er slagen maar weinig van die roven uit de musea. Ja. Heb ik zo het idee. Ja. Ze worden uiteindelijk ook wel weer vaak teruggevonden. Ja. Snelwegblokkades helpen niet tegen dure diesel. Dat zegt minister Karremans. Hij begrijpt de zorgen van vrachtwagenchauffeurs. Maar acties zoals vanmorgen zorgen niet dat er sneller iets gebeurt. Hij vindt het alleen maar gevaarlijk. Ja, en zoveel mensen hebben er last van. Toch? Ja, zeker. Zijn in de file, kom je te laat. Nou. Ik heb alleen maar in mijn hoofd dat hij denkt, ga nou gewoon karreman. Ja, echt. Ik ben echt daar. Ja. Het is 6:30. Ik ben daar. Jij moet eten, hoor ik. Ik denk dat ik even ga eten. Maar Karremans is wel een baannaam, ja. En een rijbaannaam in dit geval. God. Prinses Amalia studeert al. Oké, okay, kan iemand koffie halen? Cocaïne is ook goed. Ja, iets goed. Oh. Prinses Amalia dan, die studeert al een tijdje in Amsterdam. Maar als troonopvolgster moet ze de hoofdstad natuurlijk ook officieel leren kennen. Dat gaat ze doen over precies 2 weken. Burgemeester Halsema die neemt haar dan 2 dagen lang op sleeptouw. Nou, dan weet je dat het gek wordt. Nou, luister. Wat gaat ze allemaal doen? Ja? Ze gaat lunchen op de Zuidas met advocaten. Ze gaat langs een sportorganisatie. Ze bezoekt de politie. Gaat mee op patrouille. Ze maakt een wandeling over de Zeedijk. En in Noord gaat ze koken met kinderen. En dan nog iets wat ze waarschijnlijk al lang kent. Ze gaat ook langs 2 uitgaansgelegenheden om het nachtleven van de stad. Met Femke Halsema. Ja, maar goed. Maar zij moet toch met Dave Hoefink even een rondje maken? Of met Dries? Ja, wie zegt dat ze dat nog niet gedaan heeft? Dat is waar. Vanavond is het weer tijd voor de Passion. Zo aan het begin van het paasweekend. Roxanne Hazen speelt Maria bijvoorbeeld. En de beruchte rol van Barrabas is dit jaar voor Terror Jaap. Voor de deuren van Ahoy Rotterdam zitten fans al sinds vanmorgen vroeg te wachten op het allereerste reunieconcert van K3. Met dekens, snacks en vooral veel enthousiasme zitten ze met smart te wachten op Karen, Christel en Kathleen. En jongens, veel iconischer wordt het niet. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo en Vinicius Junior en Kylian Mbappé zitten in 1 reclame. Zo. Het is Lego gelukt. Die is namelijk de officiële partner van de FIFA. Nou, maar dat, ja. Ja, dat is een duur grapje, toch? Het is natuurlijk allemaal in aanloop naar het WK. In de reclame bouwen de 4 sterren samen met Lego-blokjes aan een replica van de wereldbeker voor het WK. Wie dat ook wil doen, het pakketje kost €180. Het is 180 euro om te legoen. Ja, maar Lego is al zo duur. En dan krijg je dan een klein schildpadje voor, meestal voor 180 euro. Dat is waar, dan heb je een hele grote doos. Ja. En dan pak je eruit, dan heb je een heel klein dingetje. Wauw! Ja. Iris, dank! Graag gedaan. 538 middagshow. We spelen zo meteen weer voor 12.500 euro in de stemmenjacht. Eerst Axwell en Incrosso. Sun is shining in de middagshow. A simple band of gold wrapped around my soul. Heart forgiven, heart forget. Faith is in our hands. Castles made of sand. 538. Stemmenjacht. Marieke, Marieke, Marieke. Hey, goedenavond. Marieke, Marieke, Marieke. Hey, Frank. Marieke, Marieke, Marieke. Ben je een beetje in vorm vandaag? Ik hoop het wel. Ja, ik heb ook. Het goed uitgezocht, dus ik denk dat ik kans maak. Maar we? Hoor ik we? Heb je samen met iemand dat uitgezocht? Jazeker, met mijn vriend samen. Ah. Kun je ons meenemen in de zoektocht? Hoe is het te werk gegaan? Ja, best wel. Nou, mijn vriend die is nogal fan van voetbalprogramma's en voetbal kijken en zo. En op een gegeven moment, ik heb iemand uit de voetbalwereld gekozen. Want ik denk dat ik dat fragment ooit heb gehoord op de televisie hier thuis. Oh, Marieke, spannend. Hier hou ik van. We gaan luisteren naar koffer 8. Sluiten. 12.500 euro kun je winnen als jij weet van wie de stem is. Wie hoor jij, Marieke? Ik hoor Arjan Robben. Arjan Robben, jury, is het Arjan Robben voor 12.500 euro? Het antwoord is... fout. Oh, niet slecht. Niet slecht. Jammer, jammer. Ja, echt geen slechte gok. Nee. Jammer zeg, Marieke. Ja, heel jammer. Hoi. Zeker. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij als dank voor het meespelen. Superleuk. Dankjewel, jongens. En graag tot de volgende keer. Jij ook. Yes. Doei. Doei. De 538 Stemmenjacht. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a run. it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world. En on top of the world. Op 538 in de middagshow. Kwart voor zeven. Zeker, zeker. Tim, een hele goede avond. Hallo. Hi, welkom bij Betrapt op een Scheef om kwart voor zeven. Yes. Yes. Jij hebt een bijzonder verhaal. Klopt. Ik ben ooit eens een keer met mijn vriendin, met een goede vriendin, zijn wij naar een horrorfilm geweest. En dat was haar eerste horrorfilm. En ze vond het heel eng. Dus ze zei, joh, kunnen we nog even ter afleiding naar een goede vriend van ons gaan? Ik zeg, ja, dat is goed. Weet je, laten we dat gewoon even doen. Kunnen we even rustig chillen en relaxen. Maar ik had de sleutel van diegene. Dus we reden naar die jongen toe. En we lopen daar naar binnen. En ik zie hem in één keer. Ik loop naar binnen en ik zie hem op de bank liggen met zijn leuter in zijn rechterhand. Hij sliep. En met Bassie en Adriaan op de achtergrond. Dat werden echt letterlijk het nummer. Nee! Ja, met echt letterlijk het nummer op de achtergrond. Hallo vriendje. Ja. Dat nee je. Oh. En vriendin. Wat een goeie. Maar ook. Nou, dat beeld gaat nooit meer. Nee, bij mij ook niet. Geloof me, dat is nooit uit mijn systeem gekomen. Nee. Maar was het de plaaggeest? Wat was het? Wat deed het hem? Sorry? Wat was de trigger voor jouw vriend? Ik heb echt geen idee. Ik heb het eigenlijk nooit gevraagd. En zei hij dan ook op zijn hoogtepunt: allemaal magisch? Nou ja, hij sliep, maar. Maar wat heb je gedaan? Ben je omgedraaid of heb je hem geconfronteerd? Ja, nee, ik ben per direct. Ik ben omgedraaid. Die vriendin die pakte me. Dus ik zei: kom, we gaan even naar buiten toe en we gaan rustig aanbellen. En toen zijn we naar buiten gegaan, hebben de deur dicht gedaan, hebben we heel rustig aangeklopt en aangebeld. En toen. Toen kwam hij in één keer aan, toen wou hij mijn hand geven. Toen zei ik, doe maar even niet dat ik zo. Ik zeg: zo. Ja. Heb je het ooit gezegd wat je hebt gezien? We hebben het ooit met vrienden over gehad. Hij weet het wel. Hij weet dat het gezien is. En hij wijft het een beetje weg alsof er nooit iets gebeurd is eigenlijk. Maar weet je wat het is, Tim? Kijk, we hebben het nooit geprobeerd. En misschien hebben we echt iets gemist. Is het geweldig. Ja. Dat je Robin ziet en denkt, nou, daar gaan we. Hey, misschien was het ook wel zo dat hij bezig was dat hij dacht, oh, ik kan nu niet meer terug. Dat hij snel nog even zapte en deed alsof hij sliep. Nee, dat denk ik niet. Dat kan natuurlijk dat ook. Nee, dat lijkt me erg onwaarschijnlijk. Nee. Hij ging natuurlijk heel hard op die clown. Tim, wat een wereldverhaal. Het is geen scheve, maar wel een betrapt. Maar wel een betrapt. Heerlijk. Ja, dat is zeker een scheve. Ja. Heel erg bedankt voor het vertellen. Maar jouw vriendin heeft altijd nachtmerries gehouden. Was het niet van een horrorfilm dan wel van dit horrorscenario? Ja, nou, ik denk dat de andere horrorscenario wel beter was, denk ik. Dag vriendje. Dankjewel, tot ziens. 538. Favorite. Snelle. Laat het licht aan. Favorite. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles lopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt, kijk eens lieve, hier ga je wonen. Ze gaan je lievelings eten hier koken. Ze gaan hier beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de mag niet gaan, maar het gaat niet meer. Denk ik open hem. Ik ben helemaal in de error. Dat is een hele goede opening. Het was een goede opening. Niet ouwe horen. Het werkt niet als Frank het doet. Okay. Met die grote zwabbel. Laat jij even zien hoe het moet. Eén keer goed voordoen. En ja. Als je nu in de auto zit of goed luisteren. Het klinkt ook anders. Minder hol. Dit is echt een andere orde. Ja, want ik voel me een kleuter. Ze zijn geopend. En dat betekent dat je dus je plaatje kan aanvragen. Als je de hele dag al met een liedje in je hoofd zit. Precies dat. Okay. Ja. En dan moet je dat inspreken? Even inspreken via de app van 538. Als je daar rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje klikt, dan word je naar WhatsApp gestuurd. Super makkelijk. Mag alles? Alles mag? Gangster rap. Ja? Oh, nou, weet ik al eentje. Ik krijg al een berichtje binnen. Een Iron. Ja.